godzinie 16 Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowskim. 16, jak powiedziałem, minęła, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 5 dzień lutego, czas na serwis. Justyna Mączka, Romuald Wójcik. Będzie śledztwo po informacjach prasowych o niewłaściwym przechowywaniu podanych pacjentom szczepionek. Powiemy także o podpisaniu umowy na plany budowy podkarpackiego odcinka międzynarodowej trasy Via Carpatia. I o dużych utrudnieniach na drogach oraz specjalnej akcji pomocy dla bezdomnych we Francji. Zaatakowała zima. Prokuratura w Szczecinie na polecenie prokuratora generalnego rozpocznie pilne śledztwo w związku z informacjami o szczepionkach przechowywanych w niewłaściwych warunkach. Postępowanie ma dotyczyć narażenia pacjentów na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dziennik Gazeta Prawna napisał o przypadkach podawania także noworodkom szczepionek, które powinny zostać zutylizowane. Według dziennikarzy takich przypadków jest co najmniej kilkaset, a lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt. Większość szczepionek wymaga przechowywania w lodówkach. Inspektorzy farmaceutyczni postanowili w ostatnich miesiącach sprawdzić, czy sprzęt chłodniczy w aptekach i przychodniach działa, a także czy na wyposażeniu są agregatory na wypadek odłączenia prądu. Efekt, jak napisała gazeta, jest koszmarny. Szefowa sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim, którą cytuje gazeta, mówi, że na jej terenie w aż 10 placówkach wykorzystano szczepionki, które powinny być zniszczone. Tymczasem Cyryla Staszewska z poznańskiego sanepidu uspokaja. Nie ma takiej sytuacji, żeby te niepełnowartościowe produkty, o których się pisze, były podawane przez lekarzy dzieciom i dorosłym. Sprawa ma dotyczyć przede wszystkim województwa lubuskiego. Resort zdrowia tłumaczy, że do zdarzenia doszło po huraganie, gdy były problemy z dostawą prądu. Wiceminister zdrowia Marcin Czech zapewnia, że dzieci, które otrzymały szczepionki przechowywane przez krótki czas w niewłaściwych warunkach, są bezpieczne. Według naszych ustaleń szczepionki, które zostały użyte, są bezpieczne dla pacjentów nawet mimo przerwania łańcucha chłodniczego. Stąd ten aspekt bezpieczeństwa samych szczepionych dzieci przy wykorzystaniu tych preparatów jest bezdyskusyjny. Wiceminister dodaje, że wszystkie szczepionki, co do których są podejrzenia o niewłaściwe przechowywanie, nie są już używane. Podjęto 80 takich decyzji o wstrzymaniu i kolejne 100 jest w tej chwili w toku. Wszędzie tam, gdzie będziemy mieli cień wątpliwości, że mamy niezgodność z tym, co producent pisze, no to tam po prostu interweniujemy. Służby wyjaśniają sprawę. Od października wojewoda lubuski zawiadomił prokuraturę. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się czwarte już spotkanie Andrzeja Dudy z politykami i ekspertami przed planowanym na listopad referendum w sprawie nowej konstytucji. A dzisiejsze spotkanie było poświęcone rodzinie. Na miejscu jest Karol Darmoros. W swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda podkreślał, że rodzina służy rozwojowi społeczeństwa i państwa. Spełnia ona nie tylko element rozwojowy, ale też wychowawczy oraz opiekuńczy, mówił prezydent, dodając, że rodzina jest fundamentem ustroju społecznego państwa. Moje osobiste przekonanie jest takie, że jako taka powinna być zapisana. Są zresztą konstytucje, które właśnie w taki sposób podkreślają tą rolę rodziny, wskazując ją jako fundament ustroju społecznego. Przypomnijmy, że prezydent chce, by referendum w sprawie nowej konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada tego roku. Jednak o losie prezydenckiej inicjatywy zdecyduje Senat. Obecnie termin i liczba pytań referendalnych są przedmiotem uzgodnień na linii Pałac Prezydencki - Marszałek Senatu. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. W Rzeszowie podpisano umowę na koncepcję budowy odcinka trasy Via Carpatia, łączącej północ z południem Europy. Chodzi o drogę ekspresową S19 między węzłem Babica a Domorac na Podkarpaciu. Według planów rządu drogą ekspresową z Rzeszowa do Lublina pojedziemy za 3 lata. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Mam nadzieję, że około maja będziemy mieli już podpisane umowy na koncepcję programową dla wszystkich odcinków Via Carpatii na południe od Rzeszowa do granicy państwa. Via Carpatia ma mieć w Polsce długość 760 km i ma biec z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. I na koniec w serwisie Trójki. Zima we Francji. W związku z trudnymi warunkami w prawie 50 departamentach ogłoszono alarm pogodowy. W Paryżu rozpoczęto specjalną akcję pomocy bezdomnym. Marek Brzeziński. Śnieg sypie na połowie terytorium Francji. W niektórych rejonach opady są bardzo intensywne, powodując ogromne utrudnienia w ruchu na drogach. Opady śniegu przechodzą także nad Paryżem, gdzie w związku z gwałtownym spadkiem temperatur władze stolicy wprowadziły plan operacyjny mający pomóc przede wszystkim bezdomnym. W innych rejonach trwa walka z powodzią. Minister ekonomii Bruno Le Maire udał się na zalane wodą tereny w Normandii. To co się liczy, to aby ludzie, którzy byli dotknięci powodzią, dostali od firm ubezpieczeniowych szybko odszkodowanie. Sytuację pogarsza dotkliwe zimno. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O pogodzie u nas już teraz, a kolejne wiadomości 16:30. 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, na północy kraju oraz miejscami na wschodzie, południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu, na wybrzeżu opady, okresami o natężeniu umiarkowanym, przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 8 cm. Temperatura w nocy minimalna od 11 stopni na południowym wschodzie do minus 9, minus 6 na przeważającym obszarze kraju. Minus 3 lokalnie na wybrzeżu. W rejonach podgórskich przy dłuższych rozpogodzeniach możliwy spadek temperatury do minus 15. A wiatr przeważnie słaby, zmienny. Na wschodzie, na północy słaby, umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W życiu liczy się przestrzeń. Poczuj ją w samochodach Volvo S90, V90 lub XC90. Teraz w wyjątkowej ofercie już od 157 500 zł brutto. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie, 7 trójek na początku 22. Co dziś przed nami do 19? Dlaczego dotąd według polityków bardzo dobre relacje Polski z Izraelem za sprawą jednego sporu tak bardzo popsuły się? W rozmowie z naszym premierem, premier Benjamin Netanyahu użył określenia systemowa współpraca opisującego udział Polski w Holokauście. Musimy uznać, że taki był rzeczywiście przebieg tej rozmowy i jest to rzecz bardzo niepokojąca, bo systemowe to znaczy, że w Holokauście brały ze strony Polski albo jakieś organy państwa polskiego, jakieś organizacje przezeń powołane, jednostki wojskowe, policyjne i tak dalej. Czegoś takiego nie było. Co jeszcze przed nami w programie? Czy w Polsce będzie zakaz hodowli zwierząt futerkowych? Trwa dyskusja między innymi o tym, ile miejsc ewentualnie ulegnie likwidacji. Ekolodzy utrzymują, że tylko 1000 hodowcy, że 30-40 tysięcy. W Norwegii, w której zabija się 1 000 000 zwierząt z przeznaczeniem na futro rocznie, pracuje przy tym zaledwie 400 osób. W Polsce co roku zabijanych jest 10 milionów zwierząt w Polsce, no więc zatrudnienie na poziomie 4 tysięcy osób byłoby logiczne, natomiast zatrudnienie na poziomie 50 tysięcy osób, no, jest po prostu absurdalne. Tego typu wypadki niestety zdarzają się. Spadający z ciężarówek lód stanowi ogromne zagrożenie dla innych podróżujących. Problemu nie można rozwiązać? Taki spadający lód może uszkodzić szybę, może kierowca się przestraszy chociażby. Lód spadający z samochodu ciężarowego może doprowadzić do obrażeń ciała u pieszego. Nie ma odpowiedniej infrastruktury, nie ma takich ramp, w których kierowca mógłby sprawdzić, czy jakikolwiek lód zalega na dachu samochodu ciężarowego. Dziś także o tym, jak internauci w Polsce reagują na spór, który rozgorzał wokół nowelizacji ustawy o IPN. Nie mogę siedzieć bezczynnie, gdy mój kraj jest pomawiany. Kiedy ten kryzys dyplomatyczny miał miejsce, wydawało mi się, że jest ważne tworzyć te materiały oddolnie. Żeby pokazać, że to nie jest tylko kwestia polityczna, która dotyczy naszych przywódców politycznych, ale to jest też kwestia, która dotyczy każdego obywatela polskiego. Dziś odwiedzimy także chińskie centrum handlowe w ulicy Kosowskiej. Przez lata nikt tam nie słyszał o podatkach, nikt nie słyszał o kasach fiskalnych. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby nie było tej szarej strefy. Bardzo dużo przedsiębiorcy zainstalowało u siebie kasa fiskalne. No to ja już prowadzę kasa fiskalna od kilka lat. Po 18.15 reportaż Jakuba Tarki Muzykujmy. O roli muzyki w edukacji, o tym, czy muzyka pobudza wyobraźnię, pobudza wrażliwość. Wszystkie trzylatki, które przyszły, to właściwie te dzieci się nie ruszają, nie reagują na muzykę, nie mówią. Coraz więcej jest dzieci niewrażliwych kompletnie. Kiedyś dziecko to było takie, że mu się zaśpiewało jakąś smutniejszą piosenkę, to od razu takie oczka się robiły szklane, a w tej chwili nic. To już jest taki społeczny problem. Reportaż Jakuba Terki Muzykujmy dziś w trójce po 18.15. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Wojtek i Reneusz polecają. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I Smart TV LG 55 cali Ultra HD, technologia Ultra Surround, klasa A+, za 2889 zł. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Poznaj jeszcze lepsze warunki wyprzedaży w Hyundaiu. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika w Hyundai i zyskaj do 36 tysięcy złotych. Modele Hyundai z 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów czekają właśnie na Ciebie. Promocja dostępna dla wybranych wersji i modeli Hyundai do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły wyprzedaży oraz gwarancji. Zapraszamy do salonów. W Lidlu ceny spadają i spadają. Już teraz polska wieprzowina karkówka XXL marki Rzeźnik 40% taniej, 9,99 za kilogram. A masło ekstra marki Koło jedynie 2,99 za 200 gramów. Już teraz w Lidlu. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 3, 2, 1, wyprzedaż! To był dobry rok, dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych, by kontynuować dobrą passę. Skodę Superb kupisz o 15 tysięcy złotych taniej. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Co już 12 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz potwierdził dziś rano w Trójce wcześniejsze doniesienia medialne, z których wynikało, że w niedawnej telefonicznej rozmowie premiera Polski z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu, przywódca Izraela miał mówić, tu cytat, o systemowym udziale Polaków w Holokauście. Czy prawdą jest, że w czasie rozmowy premiera Benjamina Netanyahu z premierem Mateuszem Morawieckim premier Izraela miał mówić o systemowym udziale Polaków w Holokauście? Tak, prawda. Mówił mi o tym pan premier i rzeczywiście to sformułowanie tam występuje. A tu jest kwestia też pewnej interpretacji. To może określać liczny udział, masowy udział. To jeszcze można by moim zdaniem przyjąć. Natomiast jeżeli by to miało oznaczać, że on był zorganizowany, z tym słowem nie należy się zgodzić. Wygląda na to, że nie jest to jakieś przejęzyczenie. Historyk, publicysta TVP Piotr Gursztyn. Musimy uznać, że taki był rzeczywiście przebieg tej rozmowy i jest to rzecz bardzo niepokojąca, bo systemowy to znaczy, że w Holokauście brały ze strony Polski albo jakieś organy państwa polskiego, jakieś organizacje przezeń powołane, jednostki wojskowe, policyjne i tak dalej, lub jakieś organizacje. Czegoś takiego nie było. Panowie zapewne rozmawiali po angielsku. Wieloletni korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, Jarosław Kociuszewski. Czy Netanyahu powiedział systemic, czy powiedział systematyk, czyli systemowe, czy systematyczne, co miał na myśli? To jest kolejna mina, czy kolejna bomba i tak na bardzo niebezpiecznym terytorium, jakim jest historia. Ta wypowiedź jest niewłaściwa. Publicysta, członek zespołu do spraw dialogu z Izraelem, Bronisław Wilstein. Ale z drugiej strony ja zastanawiam się, na ile ją można traktować jako stanowisko Izraela. Przecież to nie było oficjalne. To była prywatna rozmowa, którą przekazujemy w tej chwili, znamy z kontaktów. Nie było to deklaracja oficjalna stanowiska Izraela, więc ja bym nie przewartościowywał jej nadmiernie. Jak to jest naszą przyjaźnią polsko-izraelską, bo przez lata, przynajmniej w takim odbiorze powszechnym, mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy solidnymi partnerami. Bardzo często Polska murem stała za Izraelem, właściwie we wszystkich takich kluczowych decyzjach. Nagle się okazuje, że ta przyjaźń nie przechodzi takiej pierwszej, poważniejszej próby. W dość poważnym stopniu padliśmy ofiarą pewnego propagandowego mirażu. Trochę też tak było z naszym pojednaniem z Niemcami. Byli politycy, którzy za dużo w tej kwestii gadali. Te środowiska były głośne i one opowiadały, że nasze relacje z Niemcami, z Izraelem są bardzo dobre, że ze zaszłości już nie mają żadnego znaczenia. No okazuje się, że jednak mają, no bo ta przyjaźń nie była fundowana na mocnych fundamentach. Pytanie, dlaczego te relacje nagle wybuchły nam w twarz? Trzeba pamiętać, że Izraelczycy, zwłaszcza izraelscy politycy, bardzo racjonalnie podchodzą do polityki, do stosunków międzynarodowych. No, trzeźwo i cynicznie. I teraz dla Izraela Polska jest ważna jako partner w stosunkach międzynarodowych. I Polska, która znajduje się w coraz większej izolacji na arenie międzynarodowej, po prostu przestaje mieć znaczenie. Skoro przestaje mieć znaczenie, to staje się chociażby instrumentem czy chłopcem do bicia. Jaki jest stan tej przyjaźni polsko-izraelskiej? Bo przez lata mieliśmy takie poczucie, że to są państwa o bardzo dobrych stosunkach. No, skoro taka kwestia wywołuje taki gigantyczny konflikt, to może z tą przyjaźnią wcale nie jest tak dobrze, jak można by sądzić, czy też jak uważaliśmy, że jest. No może my nadużywamy słowa przyjaźń. Relacje były rzeczywiście bardzo dobre, ale no to jest bardzo specyficzna rzecz. Problem Holokaustu i pamięć o Holokauście dla Izraela i dla Żydów. No więc to wywołuje bardzo nerwicowe reakcje. No więc ja wcale nie uważam, że to są jakieś sprawy, które muszą doprowadzić do trwałego konfliktu. Być może to nastąpi jakieś przewartościowanie. To życie powiedziało, sprawdzam. Na pewno trzeba będzie wszystko zacząć od jakiegoś punktu wyjścia. Ja nie mówię, że musimy się cofnąć do punktu zero, bo tak nigdy nie, na szczęście nie jest, ale jakiś proces odbudowy tutaj będzie następował. To już nie jest budowa w stosunku do tego, co było, to jest odbudowa. Na szczęście strony nie przestają ze sobą rozmawiać. Na dziś zaplanowano spotkanie szefa polskiej dyplomacji z ambasadorem Izraela w Polsce. W środę do Polski z wizytą ma przyjechać Naftali Bennett, izraelski minister edukacji. Minister Bennett w rozmowie z portalem Times of Israel zapowiedział, że będzie mówił o udziale Polaków w mordowaniu Żydów. Opinie i wiadomości zebrał Marcin Pośpiech. Ile byłbyś w stanie przejść? 17 minut po 16. Wiedział, że przewróci się. To piosenka dnia. Pytam cię o trasy szans. Daria Zawiałów. Ile byłbyś w stanie? To Daria Zawiałów, piosenka dnia, Trasy Sans, program trzeci, audycja popołudniowa. 50 tysięcy miejsc pracy i nawet 2 miliardy przychodu rocznie przynosi w Polsce hodowla zwierząt futerkowych. Takie dane podaje branża futrzarska, przekonuje, że przepisy zakazujące takiej hodowli uderzą w polską gospodarkę. Tymczasem obrońcy zwierząt podważają te dane dotyczące wysokości zatrudnienia. Kto ma rację? Hodowla norek i innych zwierząt futerkowych to znana branża rolnictwa polskiego, która daje zatrudnienie właścicielom ferm, ich rodzinom, pracownikom stałym i sezonowym, wytwórcom sprzętu fermowego, producentom środków leczniczych, właścicielom i pracownikom zakładów przetwórstwa mięsnego i rybnego oraz lekarzom weterynarii. Państwo kwestionują te dane dotyczące zatrudnienia, które podaje branża. Tak, branża futrzarska dość frywolnie podchodzi do danych cyfrowych. Mikołaj Jastrzębski z fundacji Viva Akcja dla Zwierząt. Futrzarze podają, że w całej Polsce zatrudnionych na fermach jest około 50 tysięcy osób. Na początku mówi, że jest to 50 tysięcy osób, potem zmienili zdanie, mówi, że jest to 10 tysięcy osób na fermach, 50 tysięcy w ogóle. Trzeba rozróżnić zatrudnienie w branży od przychodów, które branża generuje. To są dwie różne sprawy. Doktor Tadeusz Jakubowski, szef biura Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. I my podajemy, że przychody z tytułu funkcjonowania gospodarstw, które utrzymują zwierzęta futerkowe, to jest około 50 tysięcy ludzi przychody. Natomiast zatrudnionych na fermach jest kilkanaście tysięcy osób, które bezpośrednio pracują w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta futerkowe. Postanowili Państwo to sprawdzić? Dokładnie tak. Postanowiliśmy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. ZUS odpisał nam, że pracuje tam 993 osoby. I tu mówimy o etatach, czy innych formach zatrudnienia również? Mówimy tutaj o umowach o pracę i umowach zlecenia. ZUS nigdy nie będzie miał jakichś ścisłych danych dotyczących zatrudnienia bezpośrednio przy obsłudze zwierząt futerkowych. Jeżeli rolnik czy hodowca zgłasza zatrudnienie w swoim gospodarstwie, to zgłasza zatrudnienie w gospodarstwie rolnym, a nie na fermie. I dlatego też, jeżeli ktoś podaje, że dana osoba będzie pracowała na fermie, to takich osób będzie niewiele. Hodowcy z pewnością będą podważać autorytet wszelkich państwowych instytucji, bo już chwytają się, czego mogą. Marta Jarosiewicz ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Ale chociażby organizacja Fair Europe, która jest futrzarska, określa zatrudnienie w całym łańcuchu produkcji w Europie na 60 tysięcy. A nie jesteśmy ani jedynym, ani największym producentem futer w Europie. Przede wszystkim branża hodowla zwierząt futerkowych to jest naturalny utylizator ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. To wszystko, czego nie zjadają ludzie. I to trafia właśnie na fermy. My to utylizujemy. Utylizujemy tego 600 do 800 tysięcy ton. Maciej Boczek, hodowca i prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. I jeszcze dodatkowo drobiarze i zakłady drobiarskie, zamiast płacić za utylizację tego białka, biorą od nas pieniądze za to, że my je wykorzystujemy i produkujemy z tego futro. Postanowiliśmy to też sprawdzić. Skontaktowaliśmy się z głównym inspektorem weterynarii. Hodowcy utylizują rzeczywiście 336 tysięcy ton. Oprócz tego ściągają sobie 34 tysiące ton tych odpadów z zagranicy i całe odpady, jakie trafiają na fermy, stanowią zaledwie 26% wszystkich odpadów z rzeźni, nie 100%, tak jak mówią hodowcy. Oskarżanie nas jako związku hodowców, że my nieprawdziwe, niewłaściwe dane przekazujemy, jest bałamutne i kłamliwe. To jest manipulacja. Manipulacja politykami i świadomością społeczną. Chodzi nam o zwierzęta. Chcemy uratować 10 milionów zwierząt, no i szukamy oficjalnych danych na ten temat. Jeśli hodowcy podają nieprawdziwe dane, jeśli wprost kłamią, albo podają dane, które pochodzą od innych hodowców i nie mają żadnego źródła, no to my sięgamy do danych oficjalnych, urzędowych. No i w ten sposób udowadniamy to, że kłamią. Także sprawa jest zupełnie prosta. Sprawą zainteresował się Kuba Witkowskim. 24 minuty po godzinie 16. Pani Halina przy naszym telefonie, 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Całe połacie śnieg, w przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na

Już wstąpię na kąpiel nie do pani dziś, kazanie też nie pani, już palnie mi, nie panią już okłamie, nie panią już zranię, pukając nad ranem do pani drzwi. Nie pani mi od bramy zabierze klucz, nie pani, żem do bani mi powie już, nie panią już zawiodę, nie pani świństwo zrobię, nie pani już mi powie, żem drani tchórz. Nie pani czas swój swe szanse traci, nie pani teraz musi za mnie w barku płacić. Nie pani już do mamy ucieknie stąd, już rano nie przez panią zły będę kląć. Nie przy pani już będę jak cień zawsze i wszędzie, bo od pani odszedłem i to był błąd, mój wielki błąd. Wojciech Pokora i starsi panowie. Program trzeci po 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. W MSZ trwa spotkanie szefa polskiej dyplomacji z ambasador Izraela Anną Azari. Według Jacka Czaputowicza w trakcie rozmowy nie zapadną żadne decyzje dotyczące terminu spotkania polsko-izraelskiego zespołu. Podczas rozmowy szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu powołany został zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Sąd w Jaworznie prawomocnie umorzył śledztwo w sprawie działań służb po wypadku premier Beaty Szydło. Sąd nie uwzględnił zażalenia na decyzję prokuratury i uznał, że śledztwo przeprowadzono prawidłowo, mówi sędzia Paweł Wysocki. Nie było podstaw do uznania, że funkcjonariusze na miejscu będące zdarzenia dopuścili się przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia swoich obowiązków. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu posłów PO. Ich zdaniem czynności z udziałem kierowcy Fiata zostały wykonane bezpodstawnie. Do wypadku doszło blisko rok temu w Oświęcimiu. Zażalenie na środki zapobiegawcze wobec podejrzanego o korupcję senatora Stanisława Koguta wpłynęło do katowickiej prokuratury. Został on zobowiązany do wpłaty 1 000 000 złotych poręczenia i ma zakaz opuszczania kraju. Senator usłyszał 3 zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych. Nie przyznał się do winy. Stanisław Kogut został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Kolejny Serwis Trójce o 17:00. Jutro, proszę Państwa, w południowej zachodniej części kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami, okresami opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od -4 na południowym wschodzie do +1 na północnym zachodzie. W kotlinach, dolinach karpackich lokalnie -6, a wiatr przeważnie słaby, zmienny, na wschodzie, na północy słaby, umiarkowany, na północnym wschodzie porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozitivum. Pozitivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozitivum naprawdę mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozitivum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Tylko do 15 lutego trwa promocja Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pan Dariusz piszący napisał: od rany powtarzany jest błąd. Nie ma róży bez ognia, to Fedorowicz, a nie Pokora. Panie Darku, i Fedorowicz, i pan Pokora. Petent u administratora. Proszę zwrócić uwagę łaskawie na tę postać, tę rolę. 25 minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. I put a spell on you because you're mine. You better stop the things you do, 'cause honey, I love. Put a spell on you. Pan Kuba, jak sądzę, z żalem pisze: ja jestem łysy, ale nie mam jamnika. No, rzeczywiście jest pewien kłopot. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Panie Januszu, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem tylko tak krótko powiedzieć, bo mam wrażenie, że się w jakiejś innej rzeczywistości trochę obudziłem. Mój tato jakby brał udział w powstaniu warszawskim i był ranny, i on zarówno, jak i Żydzi byli ratowani przez Polaków. Jeżeli teraz ja słyszę, że to systemowe niszczenie było i Polacy uczestniczyli też w Holokauście, to nie mogę się z tym zgodzić, bo jest coś takiego, jak zdaje się, Instytut Yad Vashem. Tam jest najwięcej Polaków uznawanych za tych godnych. Sprawiedliwych wśród narodów świata, tak. No, przepraszam, trochę emocje mnie biorą. Wśród narodów świata. To czemu, skoro jest tylu tych Polaków, to czemu do tej pory naród Izrael nie ścigał tych, którzy na przykład donosili, nie robił żadnych dochodzeń w tej sprawie. No, wrócimy, panie Januszu, wrócimy do tego wątku. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Sil, 22 minuty pozostały do 17. Spadek z ciężarówek zagraża innym użytkownikom dróg. Chodzi oczywiście o lód zsuwający się z naczep ciężarówek w trakcie jazdy. Niestety kierowcy tirów zapominają o obowiązku odśnieżania swoich pojazdów. Kolego, może zjechać na bok gdzieś tu na pobocze? Czy zdarzyło się panu kiedyś jechać za ciężarówką, z której spadał lód? To nie raz już. Pan Stanisław, kierowca. To trzeba uważać, żeby szyba nie poszła z przodu. Taka osobówka to? No to już jest gorzej z osobówką, bo może i do środka nawet taki lód wpaść, jak szybę zbije. Taki spadający lód może uszkodzić szybę. Aspirant sztabowy Paweł Przestrzelski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Może spowodować to, że kierowca się przestraszy chociażby. Lód spadający z samochodu ciężarowego może doprowadzić do obrażeń ciała u pieszego. Należałoby w takim przypadku zdecydowanie powiadomić policję, aby podjęła jak najszybciej działania, które doprowadzą do zatrzymania tego kierowcy i po prostu wskazania mu, co zrobił źle. Jak to się dzieje, że z tych ciężarówek spada lód? Zima powoduje, że przy opadach śniegu czy pewnych niskich temperaturach... Piotr Mikiel, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Topniejąca woda może zalegać po prostu na dachach samochodów ciężarowych. Czy kierowca nie powinien przed wyruszeniem w drogę sprawdzić tego? Każdy kierowca samochodu, nie tylko samochodu ciężarowego, musi zadbać o to, żeby samochód, którym się pojeżdża, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dotyczy to zatem także kierowców samochodów ciężarowych, tylko w praktyce jest to bardzo utrudnione, żeby to mógł kierowca sprawdzić, bo nie ma na drodze podczas przejazdów, nie ma warunków, aby kierowca mógł wykonać tę czynność. No ciężko jest, bo to jest wysoki pojazd, no jedynie na postoju gdzieś, żeby połamać, ale to też wszystkiego lodu nie zwali. A co grozi za takie jechanie z tego rodzaju bryłami lodowymi na naczepie? Jazda z bryłami lodowymi na naczepie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to wykroczenie drogowe, za które policjanci mogą nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł. Aż 500, ale minimum 20. Aż 500 albo tylko 500, ponieważ pamiętajmy, że lepiej chyba, jeżeli policjanci zatrzymają i nałożą ten mandat w wysokości, niech to będzie nawet te 500 zł, niż mamy odpowiadać za to, że uszkodziliśmy kogoś, doprowadziliśmy do jego obrażeń ciała, rozstroju zdrowia, choroby, czy też nawet odpukać śmierci. Środowisko od wielu lat zabiegało o to, żeby przy budowach czy remontach dróg w Polsce budować takie rampy przy drogach, przy parkingach, gdzie kierowcy samochodów ciężarowych mogliby sprawdzić, czy na tych dachach nie ma tego lodu. Tych ramp nie ma, natomiast sami przewoźnicy, sami kierowcy, którzy jeżdżą w tych samochodach ciężarowych, nie mają warunków do tego, żeby sami indywidualnie wspinać się na dach i próbować ten lód ściągnąć. Wpływ mają także do tego przepisy BHP, które generalnie zabraniają, jeżeli pracownik nie ma odpowiedniego przeszkolenia, odpowiednich warunków, żeby wspinał się na taką wysokość, a samochód ciężarowy to wysokość około 4 metrów. Czy go wyprzedzić, czy jechać wolniej, co robić? Albo zdecydowanie zwolnić, można wybrać inną trasę, ewentualnie spróbować go wyprzedzić, bądź zrównać się z nim, jeżeli jest to w obszarze zabudowanym, gdzieś na światłach i po prostu zwrócić takiemu kierowcy uwagę. Być może on o tym nie wie, ale zdecydowanie zachować od niego odległość i to naprawdę dużą. Kolego, lód na mnie poleciał. Pytała Anna Rokicińska. Czy ja dobrze, proszę Państwa, pamiętam, że przekraczająca granicę niemiecką ciężarówka musi być odśnieżona? I zazwyczaj jest, bo grożą gigantyczne mandaty. Czekam na telefon od kierowców. If I could change the way I live my life today. 18 minut do 17. Cause if I changed my world into another place, I wouldn't see your smiling face. Turned around by now. You've got to believe me, believe that I love you so. 'Cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Jak Państwo zapewne wiedzą, w olimpiadzie w Pjongczang wezmą udział sportowcy z Korei Północnej, a szef parlamentu Korei Północnej wybiera się nawet do Korei Południowej. Ale ponoć to nie jest odwilż, tylko taktyka. O tym m.in. ciekawy czas za chwilę Michał Żakowski. 7 trójek na początku 22. Pan Kacper, witam Pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kacper z Warszawy. Ja też chciałem zabrać głos w sprawie ustawy IPN. i powiedzieć, że w całym tym zamieszczaniu z tą ustawą to już dawno przestały strony i Polska i Izraelska posługiwać się argumentami racjonalnymi, a góry wzięły emocje. A emocje dlatego, że moim zdaniem zarówno polska strona, jak i izraelska strona pobudkami właściwie, te pobudki są nacjonalistyczne. Ja niestety tak to muszę nazwać. I z jednej i z drugiej strony ma pan takie wrażenie? Takie mam wrażenie, dlatego że tą ustawą Polacy próbują za wszelką cenę się wybielić. Natomiast Izrael z drugiej strony próbuje do jednego worka wrzucić cały naród polski, oskarżając nas właściwie o udział w tym Holokauście, nie zważając na to, że rzeczywiście postawy były różne. Jak to w życiu generalnie i w takich ekstremalnie trudnych sytuacjach. I widzę, że jedna i druga strona idzie bardzo mocno w zaparte. I to bardzo źle służy budowaniu dialogu. Rozumiem pan, rozumiem, że czarno pan widzi te relacje na przyszłość. Oby nie, 7 trójek na początku 22. Liza Stansfield, program trzeci, 14 minut do 17. To już za chwilę w trójce. Ciekawy czas. Dzień dobry, Michał Żakowski przy mikrofonie, ale zacznijmy od rapu z Korei Południowej, a raczej protestu młodych artystów przed nadchodzącymi igrzyskami olimpijskimi w tym kraju. Boy Bugs, czyli kolektyw, który nagrał utwór krytykujący rząd Korei Południowej. To niewybredne słowa, które zostały użyte, rzeczywiście nie nadają się nawet do przetłumaczenia, ale sens jest taki, że Korea Południowa poddaje się woli Korei Północnej. Bo dlaczego i skąd ten protest? Korea Północna wyśle aż 22 polityków do Korei Południowej, w tym najwyższego rangą dygnitarza tego kraju, przewodniczącego prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego Kim Jong-nama. Razem z Mike'em Pence'em, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, będą podziwiać otwarcie zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Wielkie wydarzenie sportowe okazją do rozmów? To się dopiero okaże, bo kilkanaście godzin temu telewizja CNN opublikowała część raportu ONZ. Dokument opisuje, w jaki sposób północni Koreańczycy unikają dotkliwych sankcji nałożonych na nich przez świat Zachodu. Z kolei BBC powołuje się na źródła z Pałacu Prezydenta Korei Południowej, z których wynika, że wizyta tak wysokiego rangą przedstawiciela północy oznacza, że reżim wyciąga rękę i chce negocjować. Łukasz Kulesa, think tank European Leadership Network, zajmujący się bezpieczeństwem, jest moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Do której pan informacji się bardziej będzie, która z informacji jest bardziej prawdopodobna, to, że północni Koreańczycy unikają sankcji, czy to, że będą chcieli rozmawiać? Obie są prawdziwe. To znaczy, z jednej strony nic się nie zmieniło, to znaczy Korea Północna wciąż jest dyktaturą, która rozwija program jądrowy, rakietowy, prawdopodobnie chemiczny i biologiczny. Zatem cele się nie zmieniły, natomiast zmieniła się taktyka i w ramach tej taktyki jak najbardziej są gesty i próba rozmów z Koreą Południową. I myśli pan, że ta taktyka jest wymuszona, nie wiem, ciężkimi warunkami życia w Korei Północnej? Czy przywódcy się przejmują swoją kondycją życia ludzi w Północnej Korei? Czy mają w tym swój własny polityczny sens? To znaczy chcą po prostu przetrwać u władzy. Przetrwanie to jest taki cel minimum, ale myślę, że Korea Północna ma dużo bardziej ambitne cele. To znaczy w końcu zeszłego roku, na początku tego roku znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Sankcje zostały po raz kolejny zaostrzone. W Stanach Zjednoczonych na porządku dziennym były dyskusje o tym, jak mógłby wyglądać atak na Koreę Północną, taki atak wyprzedzający. Jak to zrobić, jakie siły, ile ewentualnie byłoby ofiar. Wiadomo już teraz, że na przykład sondowano amerykańską ambasadę na temat tego, jakby wyglądała ewakuacja amerykańskich obywateli z Korei Południowej, po to, żeby oni nie ucierpieli w czasie ataku. Także sytuacja była poważna. Korea Południowa w zasadzie przychylała się do sankcji, do tego twardego kursu wobec północy. No ale pojawiła się możliwość, żeby trochę zagrać i ugrać na igrzyskach w Pjongczang. Czyli to stąd ta decyzja o wysłaniu sportowców do Pjongczang z Północnej Korei. Dokładnie tak. To jest to, co rozwścieczyło tych młodych ludzi, którzy wyrecytowali słowa krytyki wobec rządu prezydenta i prezydenta Korei Południowej, ale te wideo obejrzało milion osób, milion Koreańczyków, młodych, szczególnie tych w wieku lat 30-40, oni są wściekli na to, że Korea Południowa poddaje się dyktatowi Korei Północnej, że de facto na przykład ta wspólna drużyna hokejowa, to jest, jak to jest możliwe, żeby razem grali północno- i południowo-koreańscy sportowcy, to jest żeński hokej, i skąd taki pomysł? To jest ten przykład poddania się. Znaczy oni też nie mają za dużo sentymentów, jeżeli chodzi za dużo iluzji, jeżeli chodzi o perspektywy zjednoczenia obu Korei i nie mają też tak za dużo ochoty, żeby w jakiś sposób wyciągać gałązkę oliwną do północy. Czyli społeczeństwo jest raczej nie jest pokojowo nastawione. Znaczy, mamy do czynienia z różnymi grupami. Część osób jednak chce spróbować, chce, żeby administracja prezydencka w Korei Południowej przynajmniej spróbowała, jak daleko da się w tych rozmowach zajść, ale większość rzeczywiście dostrzega, że to jest bardzo cyniczna gra ze strony północy. To znaczy Igrzyska Olimpijskie w Korei Południowej, które miały pokazać to państwo jako nowoczesne, otwarte, zamienia się tak naprawdę w taką dyplomatyczną grę, w której wszyscy będą bardziej obserwować tych kilku północno-koreańskich oficjeli i atletów, no i bodajże jeszcze zespół muzyczny z Korei Północnej. No jego losy się uważą, czy on dopłynie tym promem, uwaga, który kursuje zresztą z Korei Północnej do Rosji. To ma być, tym promem mają być ci muzycy przetransportowani. Dokładnie. Problem polega na tym, że według wewnętrznych sankcji nałożonych przez Koreę Południową żaden statek północno-koreański nie może zawijać do portów, więc oni muszą specjalną zgodę wydać na tą wizytę. No ale oczywiście zamiast patrzeć na Koreę Południową i podziwiać tamtejsze osiągnięcia, wiele osób zastanawia się, no wszyscy będą patrzeć na tą Koreę Północną i nagle się nie będzie do końca wiadomo, po co są te Igrzyska Olimpijskie. A będzie pan oglądał Mike'a Pence'a, który będzie stał w niedalekiej przecież odległości od przewodniczącego Prezydium Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, 90-letniego polityka, który przetrwał wszystkich i trwa przy trzecim Kimie, prawda? Tak, dlatego, że jego pozycja jest wyłącznie symboliczna i to nie jest pozycja jakiejkolwiek realnej władzy. On zresztą bodajże uczestniczył już w otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Także to jest swego rodzaju gra. No w Pekinie to jeszcze można zrozumieć, prawda? Bo Pekin jest tym jedynym sojusznikiem, czy jedynym ośrodkiem politycznym, który utrzymuje bliskie kontakty z Koreą Północną, prawda? No, jest jeszcze kilka innych. Zresztą ten raport, o którym wspomnieliśmy na samym początku, pokazuje, że Korea Północna jest mistrzem w obchodzeniu sankcji ONZ-owskich. Ja się właśnie chciałem pana zapytać, jak pan ocenia te sankcje ONZ-owskie, skoro one są tak obchodzone, skoro na środku mórz i oceanów sprzedaje się węgiel na przykład i przeładowuje z jednego statku pod jedną banderą na drugi statek pod drugą banderą, bo to jest między innymi też system, w jaki sposób, w jaki Północna Korea obchodzi te sankcje. Czy one są skuteczne rzeczywiście? Znaczy, mamy do czynienia z państwem i systemem, który od lat jest przyzwyczajony do tego, że on musi sankcje obchodzić. I Korea Północna jest mistrzem, jeżeli chodzi o wynalezienie nowych sposobów obchodzenia sankcji. Także najważniejsze jest to, że rzeczywiście sankcje mają skutek. Skutek nie taki, że one zmuszają Koreę Północną do dialogu. Ja kompletnie odrzucam tą opcję, że oni już są tak na takim poziomie, że muszą rozmawiać. Ale na pewno ograniczają na przykład dostawę walut, na przykład dostęp do technologii i materiałów ważnych z punktu widzenia programów wojskowych. Niemiecki kontrwywiad uważa, że ambasada Korei Północnej w Berlinie była prawdopodobnie punktem przerzutowym służącym do zaopatrywania właśnie reżimu w materiały do produkcji broni atomowej. To jest jeszcze jeden aspekt tego unikania sankcji czy skutków sankcji nałożonych na Koreę Dokładnie. Północną. Dokładnie. I to mówimy od technologii rakietowych przez to, że mimo tego, że Korea Północna jest pod obserwacją dziesiątków agencji wywiadowczych, udało im się eksportować broń do Syrii. Udało im się eksportować broń do Mianmaru. Także mieliśmy oczywiście również wcześniej do czynienia z taką z siatką, która pozyskiwała te materiały na Korei Północnej, która korzystała z dyplomacji, korzystała z sieci placówek, korzystała również z pośredników. W przeszłości korzystała również Korea Północna ze wsparcia innych państw. W latach 90. mieliśmy do czynienia z dealem z Pakistanem. Rakiety za zawirówki jądrowe. Także w tym momencie Korea Północna nie ma już przyjaciół. Ma kilka państw, które z konieczności swojej własnej utrzymują z nią kontakty. Mamy Chiny, gdzie sytuacja jest trochę inna. No ale przyjaciół nie ma i nawet jeżeli kilku północno-koreańskich artystów i sportowców wystąpi w Pjongczangu, to nikt to nie zmieni. A te igrzyska zmienią sytuację polityczną króciutko? Niestety nie. I to jest komentarz Łukasza Kulesy, Think Tank European Leadership Network, na temat Korei Północnej i Południowej zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Dziękuję bardzo, to był ciekawy czas. Michał Żakowski, dziękuję do usłyszenia. Również. Zapraszamy do reklamy. Fajny ten sprzęt, ale mam teraz inne wydatki. Dam ci dobrą ratę. Dobrą ratę? A nawet 50 rat. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. I oczyszczacz powietrza Philips z sensorem monitorującym jakość powietrza i aplikacją mobilną z rabatem 100 zł za jedyne 1899 zł. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. A gdybyś nie musiała już pozbywać się oszczędności lub brać kredytu na nowe auto, gdybyś nie martwiła się o ubezpieczenie ani o serwis i gdybyś po roku mogła wymienić auto na nowe, brzmi dobrze, prawda?